بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا سورة فرقان مکی سورت تے نزول کے پس سورت یاسین نرے او دی ترکیب کی سورت نور پسے دے دکہ چی نور راغے نفرق شو حق و باطل مناسبت امخ کے سردا دے چی آخر دی سورت نور کے صفات و آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفرقان کی دا شبہات و دفع کی پیغمبر باندې شبہات شورو شو دا خلق و طرف نا دا غی جوابو نرالو دیم داو چی ترغیب اتباع دا رسول تا بیان شو دی صورت کی تصدیق کی چنزل فرقان علی عبده درم داو چې دغه د فحشا او ذکر شو دنیا نه بیا هي لری شي سورہ فرقان کې وی برکات نازلېږي سلورم داو چې مخ کې منا وکړه دا اوصافو دا منافقاننا چی داغی بشان تی بیدمی کو مگا پیغمبر او داغ دا مجلس مکو ہے سور فنقان کی دا مشرکانو منع کی او پینزم داو چی دا منافقانو الزام ذکر شو سورت نور کی دیر لوے ہنگاما جوڑا شوا دې صورت کې الله تسلی ذکر کوي پیغمبر له صدا خو یوانه ده ولایتونک ممسلن الا جیناک بالحق دې چې هر کله دغه سي ستاسو مقابله کې تهمتونه او بدنامي لګي زه به دا غي جواب را لګم په احسن تفسیرا سورہ نور کی ایک دروغ جنو حال بیان چن الذین جاؤو بالعفق عصبتم منکم دی صورت کی ہوئی چه خوشحالی ونمو میخوا سورہ فرقان کی ہوئی لا بشرا یوم اذل المجرمین دی بچاری خوشحالی نمی چه پیغمبر خفکو اخر ذو سورۃ نور کی ویلو فلیحذر الذین یخالفون عن امره اگر خلق دی ویریږي چې پیغمبر خلاف کیو دا غو سنت دی سورۃ کی وی عذابونه پیراشی وجعلنا بعضکم لبعض فتنه د امتحانات تی لاراولی اتم دا چې هغه کې دی اولوی منافق ذکر کو تولا کبره منهم دیر لوی ذمواری غستیو سورہ فرقان کی وی چی خپل لاسونه بچی چینو فیوم یعظ الظالم علی یدیه یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا لیوانے وی وزان بچے کنن لگی نهم داو چلتے وی عملونے خورشو عمالهم کسراب دلتوی وقدمنا الى ما عملو من عمل فجعلنا هباء منصورا عملون بیتولش سوره نور کی دا اوصاب ذکر کرو دا مومنانو چی دی دا سکورنو کی دیا زین اللہ وان ترفع رجال اللہ تلہیہم سورہ فرقان کے باخری سکی داغی سوار لصفات بیان کی انمب والکید عباد الرحمن سوار لصفتنا دا عباد الرحمن دعوت سورت تیثبات توحید پنف شرک فی البرکات او دریز اللہ و دعوت ذکر کی پاولیات کی تبارک اللذی نزل فرقانا بیا بل سمایات کی تبارک الذی انشاء جعل لك خیرا بیا 61 کی 61 تبارک الذی جعل بالسماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا دعوت سورۃ واسل کی سورۃ کے سلور اسی دی اول ایسا قصف اللہ سو آیاتنو کی دا دیم ایسا دل سمنا تر چونتیس سلور دیر شم پور دریم ایسا چونتیس نا تر سٹھ شپیتم پور سلورم ایسا داغین تر آخر پور دی اول باب کی چلس آیاتنو دی زواجر و مقاصدو زجر بالشرك شپک طریقی سرا زجر پہ انکار در رسالت شپک طریقی سرا زجر پہ انکار در قیامت شپک طریقی سرا مسدسات تھی بیادویم کی تخویفات تھی دلائل بہم ذکر کئی او بیا دریم کې عقلي دلیلونه دي په کثرت سره او څلورم کې اوصاف دي د عباد الرحمن سوارلس سورۃ ممتاز دې په دپې د شبهاتو هم پر رسالت باندې هم په توحید باندې او په اوصاف د عباد الرحمن سوارلس چلاو ذکر کئی او په ترغیب و جہاد کبیر تا بلدہ نہیں راغلی داسر دا قرآن جہاد تا اے جہاد کبیر ویلے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل فرقان علی عبدی برکتنو والده اللہ غزات چه لگ لگ یہ نازل کرده قرآن پخپل بانده لیکونا للعالمین نظیرا چه شیده بانده ده مخلوقات ده پارا یرون که عالمین سوگ دی انس و جن ارونا در یابو نخونه یری دل تمراد ده عالمین انس و جن او صفات ذکر کی دو الوهیت یو ذکر شو تبارک اللذی چه حضرت زحاک وی البرکتو کلها من اللہ برکتون اللہ سر دی تا شرک دی چطوی پلانے برکتی دی بابا برکتی دی پیر سے برکتی دی او خنزادہ سے برکتی دی خواجہ سے برکتی دے نا تبارک اللہ دیئے ویلی برکتو نا ٹول دا اللہ دی بلسوک برکتی نشکی دے پدی مانا سر جتو سر ونیز دیشی نتا تبت برکت رانا نوزی نا نا نا ٹول اللہ تا محتاج دی ندویم الذي غزات له ملك السماوات والارض چه خاص اغلر اختیارات او بادشاہی د اسمانو د زمکو ده دریم ولم يتخذ ولدا نيدن ولي ناز ولي سلورم ولم يكن له شريك في الملك نشته او سره سو کی صدر په دې باد شایې کی پنزم وخلق کل شین هر شی هغه پیدا کړی دی بل خالق نشتا شپغم فقط درهو تقدیرا انداز کړی دی په اندازې سره تقدیر به معنی کنا چې دا هر سجدی رضا په تقدیر کې دی ښا دا شپږ صفات شو د الوهیت دا دلیل شو په دعوه باندې چې تبارک په سرت کې په مشرکینو شپږ قسمه دی خو صبر نکو واتخذو من دونه آلهتن ونیول دی خلقو بغیر د الله نه نور کار سازان لالاگان ولی لا یخلقون شین قوم یخلقون ولا یملکون لنسیم ضرر ولا نفعا ولا یملکون ولا حیاتا ولا نشورا لالاگان دی کنا لالاگانی ونیولو بخدای توف سرا چلاوی اس نشی کولی لا یخلقون شین سشین نشی پیدا کولی مخی تیر شو کنا سورہ حج کے مچ نشی پیدا کولی وهم یخلقون زکا چغی پخپل پیدا کلی شوی دی ولا یملکون لانفسهم ضررا ندی مالکان دخپلو زن دپارا چه نقصان لری که دزن نظرر لری که دزن کجواندی دی مرض نشی لری کولی لوگا نشی لری کولی تند اوستلی نشی لری کولی غم نشی لری کولی دزن موت نشی لری کولی ولا نفعا او نزان لسا فیدا حاصلو لشی کزان لے فیدا حاصلو لشوی نو کچکول بے نپا غالا کو چی گردی او دا خلقو نسخا ٹماتر غالی دا سنگا دی داوی غوثان دی ولا املکو نموتن ندی مالکان او اختیار من دا مرگ مرگ لرکول لشی ازان یاستان لرکول لشی ولا حیاتن او ند جوند او یو سکند زن لزیاتو لشی ولا نشورا او بیاد جوندن لا لا لا اس اختیار و سر نشتا ندا شپک کس مردو پا مشرکینو باندی نزواجر ذکر کی پینکار در رسالت آواز شپک قسمه وقال الذين كفروا اويل دي دغه کافران او مشرکان د پیغمبر په حق کې نه ذا الا افكن افتراو چنه د قران د دو مگر دروغ دي چې په خپلې جوړ کړی دي ځان نه جوړ کړی زم فانو علی قوم اخرون ځان نه ډیره ګرانه ده نیم داد کلی ده سرا پا دی جوڑو لبان دی چر تیو بالقام سوک رومیان دی اگیو سر ناس دی جبر او یسار دی اگیو سر امداد کلی قوم آخرون فقط جاو ظلم و زوران یقینن دی خلق راتلو کلو پدیر لی ظلم و پدروغ بل وقالو آئی دی اساتیر الاولین دا قرآن خو قصی دا پخانو قومنو دا بادشاہانو دا پیغمبرانو بل نتا تباہا دا چا پلاسی لکلی دا لو خط نورزی بل چا باندی لکلی فہیتم لعالی بکرتا واسویلا اگا بیانو لشی پا دا باندی پا سہارا پا مازی گر کی زواجر پینکار دا رسالت جواب قل وایو تنزل الذي علم السر في السماوات والارض نازل کړي دی قران لره هغه ذات چې هغه پویږي پر ازونو باندې کاسمانونو کې یو که پزمک کې غیب دان ذات ته عالم الغیب ذات ته انه کان غفور الرحیم یقیناً اللہ دے بخشش کن کہ امی ربان وقالو مالی آزر رسول یا کل الطعام بیا انکار او زجر پاش پگو جو سرا وای دا مشرکان چې سدی دی پیغمبر لرا چې خوراک کوي هم ځان ته پیغمبر وای او هم خوراک کوي دا دواړه خو نشي جمع کې دی وای ښا زګاری پیغمبر په خپل مقام نه پرې خوده دایو مزاج دې د ارض قوم ښا نه پرې خوده دای توپ تیراسو چې خدای توپ خدای چې استعجت ناراضی نه بخوراک تاجت یې نه وسه تاجت او د انسانیت نه مجرد کاو چې د لورشي تجرد مرتبه تورسی نو ایله وکمال تورسی دا سو پیانو ترقی دی خواه دلوی سپکار دی چه خوراک که زمونگاو دا پرخص شو بیا یوا ویمشی پی لسوات او گردی پا بازارونو که بازارونو خودیر ناکار زیون دی دا شیطانانو جالی دی اگه پا که چی بچی پا گراؤ دی حدیث گراؤ دی نو دی پا بازار کسی لگر دی پا دی خلقو باندی مخ لگی لولا انزل الیه ملک ولی نازلی کی تبان دی دا اسمان ناسوک ملک فرشتہ فیکون معاو نظیرن چشی دا سرائی رون کی نخلق ملکوٹی خوی ریگیو بیمانی کنا او یلقا الیه کن زنیا خود غرزول شدتا دا اللہ طرفنا خزانا دسرو اسپینو دمونگ با اموی کار خشی و سرہ مشر خدا سے پکار او تکون لو جنت یا کل منها یا کم از کم وی دی دد پار یو باغ چې دا غین اخراق کوي ضرورت ناراضی مونږ داسې پیغمبر نشو مونږ چې سو سره نه وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا او ویلی دی دې ظالمانو خلقتا چی خلقو چا پس روان یه نئے روان مگر پدا سی او سڑی پس چلے ونے دیا جادو کر دی انظر گور دی خبرو تا حدیت وقت دا کیف ضربو لکا الامثال سرنگی بیانی دا خلق ستا دا پار مثالونا قسما قسم اگر تا تیسر نرسی خوا فضلو فخفل گم رہشو ولا يستطيعون سبيلا دا صحت تورسی دل چی طاقت نلری دا صحیح لاری کدی فرس کاروی چیر امونگ تا دی اللہ حق و خی امونگ دی اللہ پا حق لار روان کی فاللہوی نا دی پا حق لار ندی روان شوی کچی تا کس شوی دی دی وز لار نشی منتخا دعوه بیا او ذکر کی تخویف او بشارت تبارک اللذی برکتنو آلذی اللہ غزات انشاک خوخیشی جعل لک خیرا من ذالک جنات درب کی تالرا پدی دنیا کے بہتر ددی باغنونا بہتر د دنیا ددینا نور باغنونا چبئی کی بلان دی داغین نهرونا او دربا کی تال داسی بنگلی او مانے او تاویز نگوارم نو ملیک راغلی و پیغمبر لگ او تیوی چی اللہ را لی گلی ما چکا دنیا خزانی گواری دغا دی روی مالکی میرا وڑی دی او کد آخرت سنگ دی خواہ دا نبی علیہ السلام جبریل تو کاتو ولی مشورہ علم کی استاد سره کنا جبریل ورته وی چې انت وازا تن په غزه وخت کې تواضع کوا بس یان هو اوسو زید تباش بس او چې نه غواړم د خزانه نه غواړم کني ورکول یو لخوا نبی او ته نورات د اخرت غشینو ښا درب کی تعالی بهتر د دې دنیا نه باغونه چې بېږي بلان دي داغې نهرونه او دربکی تعالی بنگلی بلکہ زو بسا بلکہ داخل خو قیامت نمانی دیکھ قیامت منلے او یار ایوی پڑکن دا خبر بین کولی او تیار کلی دی منگ دا چا دا پارا چا درو جن کی قیامتو سو سعیرا سعیر لمبوہ لجہنم دا سعیر پا کی سنگا دے پیدا لابل شان دیخوا کولی اذا رأتهم من مکان بعید کلی چوینی دا سعیر دے خلق لرا دے کافران و مشرکان لرد لری زین سمعو لا تغیزا و زفیرا نو اوری و دا خلق دا غد پارا غصا او شورا تم را غرم بیگی بچه دا دیتا کنخا چولی نا وقتا کو ولی زرزر نرازه تغییزا و زفیرا سمرا غصا بی سورت ملکی ویلو تکادو تمیزو من الغیز نزدی دا چی وچوی دا دیر غصینا سمرا غصا دی دی ظالمان تخوا نبی علیہ السلام یوزل ویلو چمن کذب علی متعمدن چاچی ما باندی دروغ جوڑ کو قصدن فلی تبوا مقعده بین عین جہنم نزان لدی دو جہنم دسترگو سرزی جوڑ کی صحابہ وین دا خبر ناشناو لگی دا بسترگیشتی نبی علیہ السلامی لہا عینانی تبصرانی و اذنانی تسمعانی و لسان ینطقو ولی اتا سنا کم دیس دا غز دو سترگی مشتا دی چی کوینی پی دو غگون مشتا دی چی آوری پی جبه مشتا دی روی جبه چی خبری پی کئی اگیوی سخبری کئی نوی یخرجو من جهنم عنقن تا دی جهنم نبا یو لوشی روزی در ایل گاڑی خویسی ندی عنق باتی رو دی او اگه با چگی وی چه وکل تو بسلاس پدریو قسم خلق و مقرر یما نورمیه ری گئی وی دریو قسم خلق و سرامی کار دی اغیب او زمان برتی کومه بالمصورین چاچ دنیا کے تصویرانو کار کار انا پریدم وبكل من جعل مع الله الان اخر او باغه چا باندې چې الله سره دنیا کې شریک ګرځولیو نا خلق وبالمتكبرين او غټکنینو غړې متکبرین خلق چې خپل برخ اسمان وینو الوی بدومره او چې یا خدای توبه چې فرعون لاس شي دې مداخله کوځما او کلتو بی سلاس فدی دری قسم خلق بانده مقرر شویم ویداو القو منها مکانا ضعیقا کلچو وردو لشی دا جهنم یان فدی جهنم کی پیو تنگ زیکی ضعیقا مقررنینا تلل شوی بی پزن زیرونو دعونا لکا سبورا چگی بوی پدغزه که ده حلاکتو چه حلاک شم حلاک شم اوازو نبرازی بیا بغلشی نو اللہ و توی ولی چه و توسکا کنا استلشوی لا تدعو اليوم صبورا واحدا خدای توبا چگی موائنم رضی ده حلاکت یوزل ودعو صبورا کثیرا چگه اوه ده حلاکت دیره تا دوم را زرستل شوی ده زورنه و تورکی کنه خواه قل ازالک خیرون بشارت ذکر کهی دیم ذکر که پا وو وجوه سرا بشارتم ذکر کهی پا وو وجوه سرا دا جهنم هم خواخ دی اللہوی دا سعیرم خوخ دی ازالک خیرون دا دی خده ام جنت الخلد اللتی وعد المتقون او کنا جنت تامیشوالی اغا چلو ذکر شوید متقیان سرام کانت لهم جزا و مسویرام دا دا دید پار بدل دا او دا دید پار زیدرات لو لهم فی آم آشاؤنا خالدین دا دی جنتیان دا پار پا دی جنت کیا صدی چگواری همیشہ کان علا ربکا وعدا مسئولا او دا خبره دا پرفستا باندی وعده دا چی سوالونتی نشوی دی چی اللہ مونگ لجنت سوال سوالون شوی دی نو اللہ بے خود پر کئی والا بیا زجر دا مشرکین و داغی دا آلیہ و عجز و یوم یحشرهم یاد کا غارت چرا جمع که اللہ دی لرا وما یعبدونا من دون اللہ اوغا چی دی بے عبادت کو پا دنیا کے بغیر دا اللہ نا اغا سوک دی ابن جوزی وی مجاہد ویلی دی چه عیسیٰ و عزیر و الملائکہ بوتان نا پاک خلق وی دا برا جوان دی دی عبادت کرے کرن فیقولو بوی اللہ دی نیکانو خلقتا اانتم اضللتم عبادی هاولائی ام هم ضلو السبیل ایتاسو گمرا کلی دما بندیان چی داری کن دی پخپلا گمرا شویو پتا نشتا نو اللہ تشتا دی دار سو پتا او تخمالو مدا و دا تپوس دا دید پارکی چی بیا گی لپاتی نشی چی دی حضوری اولار بای غق بنشی کولی دا دید زورنی دا پارکا قالو ابوی دا نیکان بندیان سبحانکا دیر دا دب خبرکی خوا چی اللہ مونگا خو طولو مرستا تسبیح کلی دا مونگ طولو مرستا وحدانیت بیان کلی دی ما کان ینبغی لنا موحدین چری دا سنکی ابا سنگ موحدینی ابا گلابی موحدینی چیزان تا موحد وی الگ لگ شرک پا کیوم کئی لکیڑا کئی لگ لگ شرکو نا توبہ توبہ ندی مناسب منگلر ان نتخذ من دونک من اولیاء چی منگو نیسو بغیر ستانا نور سوک مددگاران اگی سر اغام شا دا جواب مطلب دا دی چلا منگ موحدین یو ام موحدین چاری چاہتا دا شرک خبرنکی انی تا نپخ پل شرک کی دا دیر اصلی جواب دی خواد ہاں دا تچی سو کیا دے هاولائی دا هاولائی دا خلقو دا خو اغا چقل بدتیان دی اغا مشرکان دی دا دی خو بلشان تی جون دا دنیا کی ولی ولیکن متعتهم وابام اللہ تاول دنیا کی دیر فیدی ورکلی وی اس کمینو دی لهم او دی مشران لهم مالون او دولتون دیرو اولادیم دیرو اسی دا خرط نواتیو توبه توبه چو با دیلی دی علکو تپوس با دی چیر دا سوک دی دا پلانی زیر دی کنن دیر خیر آزا دی خواه خدای دی سکی نا ارس دیرو کنن گاڑی ډیرو بنگلی ډیر وی متا تام و ابام دیل دی عمر کلیو دی مشران دی عمر کلیو داوی عاقبت دا شو حتا نسو ذکر استای په ګاډو نو مو نه وستو ولی دا عبد الله شاه غازی را کړی دا جی غیب شاه را کړی دا دا کی او خیرنا نجسا نو سپو مور پرتا د مریم هغه را کړی ګور غیته نسبتونه کول دومره به ادبی او روان دي ښا نوې نوې پکې جوړیږي جنگل شاده پلانې شاده بیر دي خدایان دي کنه ښا دیوا دیو له جنت ورکی ښا ولی چې دلته په یقین لیکنه چې دا موږ له چې دا دور لوی لوی تنهاګانی او درنی راکړي څوک یو څه دې څوک سپروایزر دې څوک دا وی دی را کړی کنا نو ال تبم دل در کړی کنا ها ملائکه متعتهم الله تعالی ار سو ور کړیو تا پار سو پور کړیو نو دی وی چې دا د دی برکت ته د دی اولیاء برکت ته د دی لولو استو برکت ته نو بس پدې دوکا شنو حتا نسو ذکر استه پکړو نو وانه واستو وکانو قوم انبورا او دا یو قوم هلاک شوی دنیا کې هم بیا اخري کې کار ډیر خراب شو او شرمید رسوا شو دا بیا چې تپاکی ښه چې ځل دنیا کې او شرمېږي کنه الله دې ارسو کو ساتي ته دنیا د ذلت او د رسوایۍ نه دا بیا په وبو نه پاکی دا خو د پښتو کانه دې او شرمید او شرمونو شرمید معزز خلق کانو قوم انبورا اللہ نبو لعزت بوئی چیزا وصوائے تاسو چی ما تاسو خول کنا چی اللہ دادی دادی ناغی خود روغ جن کلیغی وی چی مونگ نیو خبر فقط کذبوکم نیقینام دروغ جن یکلی بی ما تقولونا چی تاسو سویل ناغو دروغ خاتو اگی وی مونگ نیو خبر فما تستطیعون صرفن ولا نصرن نوس خو طاقت نه لره چې ځان نازاب واړوې یا د خپل ځان مدد وکين او الله یوازې تاسو نه تاسو ډیر مرګري دي هغه استاد په شان دی ښا ومن یظلم منکم هغه څوک چې شرک کړی په تاسو کې نذقوا عذابا کبیرا او بس کو پاغه باندې عذاب ډیر لوی جوابونه شروع کی دا شبهاتو چې پیغمبر باندې کړیو چې د خوراک سره کوي د بازارونو کې سره ګرځي اسور سره نور مرګري کوي اعتراضونه نو جواب کوي وما ارسلنا قبلک من المرسلین الله یما خنذ لی کلی مخکستانا داس پیغمبران چې خوراک وین کو او به وینس کې خو بین کو دا ټول کارونه کول مرض به نه راته ترنا او سخت او زحم به ټول ارسه به راته الا انهم لا یاکلون الطعام مگر ودی چې خوراکونه وکول باقاعده دسترخوان نه بوته پراته و يمشون فی الاسواق او ګرځې ذل باب بازارونو په میلو کې نبی علیہ السلام با می شروانو کل عکاس تا او کل ظلم جاز تا دا عربو دا میلی وی کل توائف تا گنا بے کتنو چکم زیبا گنا وکنو رل تبتو دعوت بے ورکو او بیاد حج پو مسلم کی خوبا دیر بس ارو خوزید بنا او اعلان بے کو هر قوم تا چی من یحملونی سوکشتے چی ما بودی زان سرا خپل ملک تا سلا لیوبلغا کتاب ربی چه ده اللہ کتاب رسوما فین قریشن منعو کتاب اللہ قریش خوبابندی اکڑا چه دل تبین بیانه نسان بے بس پچاورا چونو چه محفوظ ہے ده اللہ کتاب رسوما چا بوت لیش طول دنیا دشمنی تا چا غالا کی خودش گران کار وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اے پیغمبر پاک ما ګرځولی یې بعضی د بعض لپاره امتحان ته د دې لپاره امتحانې چې کین انکار وکړو جهنم ته وځي دې ستاند لپاره امتحان دی چې دې تبا صبر کړي دې تبا دعوت ورکړي د دې پټیر نه کړدو باندې با سترګې پټه اتصبرون اتا صبر کول شي الله وي ان خام خاصبر کے خان استفهام وکانا ربک بصیرا او شکر استالیدن کے ټول حالات نو جواب داو چمبیا خدا غدی انسانان دی خوراکونه کی بازارونو کی ګرځي نو بل شبہ سر مرګری کی وقال الذین لا یرجون لقانا ویلو آ کسانو چې امید نه ساتي زمونږ ملاقات او قیامت نه مانی لولا انزل علينا الملائکه ولي نازل نکلی شو په مونږ باندې ملائکه او نرا ربنا یا دې وینو مونږ خپل رب الا به ایمان راوړو مونږ داسې ولې معمولی خلق خو نه یو چې بس چې راته سوي نو پاغه پسې به منډه وو په غوږ بلاس نه وو ولې مونږ داسې خلق یو او نرا ربنا لقد استكبروا في انفسهم يقينا دي خلقو خپل ځان و ته ډیر لوی احکار شي په خپل زړه کې ښه هله چې تاسو خپل سوکم لوی وای کنه چې بل سوک دې ماشیم نه غني اته وای چې زه ډیر لوی یم نو یې کنه لقد استكبروا في انفسهم دي ته په خپل زړه کې دا ځان ډیر لوی احکار چې ز آسمان ولی دیوی چه ملائک دیرا کسشی واتو اتوان کبیرا سرکشی اکلا سرکشی دیر لویا چه مونگ دیخ پل رب اوینو داوکو بنی اسرائیل وینو بس و دا غزیبان دی بیخ پی غزولی اگه اللہ ملکلیو کا نخا و دی امت باندی عذاب نرازی نو جواب راگه یوما یرون الملائکتا لا بشرا یوم ذل المجرمین باغرت باندې چوینه ملائکه نو نه به خوشحالی په دارت د پاره د مجرمانو الله ای ملائک به ویني خو خفه به بیانو هغه د خوشحالی نه ده د موت په وخت کې و یا قیامت یادی و یقولون اوای بدی په دغه وخت کې حجرا محجورا چه حرام شو پا مونگ بانده جنت حرام دا چه غیبه وی خواه چه مونگ خواه تا نپریدیو حجرم محجورا بان شو پا مونگ بانده جنت پورا پا بانده دو سران دا موت پا وقت کیم دا چه غیبه وی چه حجرم محجورا دا مونگ آقا تمخ ورش وا خواه بس اگه عمل یادی عمل چې دی عملونه کړیو کنه او سورت نور کې مثالونه بیان شو کنه نو الله وی عمل اشتاو وقدمنا الى ما عملوا من عمل مونږه با توجوکو قدمنا توجوبو هغه عمل تا چې کړی دی سامل وجعلنا ابا منصورا وبګرزو هغه لرا دوله ورشوي اخو عمل نو اخو اسی بوسو په خپل طبيعت چې سغخته غې کړیو نو دا عملي عمل خو هغه چې دوه خبرې پکې الاخلص او الاسوب سفيان بن عيينه وي چې عمل کم قبلي الاخلص او الاسوب چې اخلص وي چې عقیده د توحیدی او اسوب وي چې طریقه د سنت وي ها قبلي دیو اخنا اخلص و ناسو ابخا اصحاب الجنت یوم ایزن خیر مستقرن جنتیان و دیر خوش آلی خدقار ازبان دیخا خیر مستقرن دیر بہتر بی پزید و سیدو کی و احسن و مقیلن و دیر خیست بی پزید آرام کی تک دیل اخو جدا جدا زیو ندی کنا سو خود رہائش کورو ندی لوئی لوئی مستقرن او سبا کی دا غرمی دا ارام دا پار دین احسن و مقیلن سبا کی دا مازیگر دا چکر دا پار دی عرصات عرصات چه نهرو ندی و پغار ایونی دی نوونو تبخی جنو پا ونو کی بیا خارو ندی تجری من تحت حل انہار تنه يرونو خدا غفن نکنه ها وونو کی بیا احسن مقیلا و یوم تشقق السماء بالغمام او یاد کا غرزو چوبو چوی اسمان پور یزی سره زمرو ور یز چې خلق د کته نګوري نو بوی چې اسمان چوی زمرو ور یز براش یو دا معنا ونزل الملائکه تنزیلا نازلول بشی ملائکه پورا په نازلې دو سره چې اسمانونه به خوشی شي ولې روانی کی کنه نوال ملکو علا ارجائها او روانی خو به دمین نشورو کیگی دا اسمانونو دا ملائک به ترو روی غاڑی تکیگی غاڑی تکیگی غاڑی تکیگی نو بس اخر بزمکی لراشی نو الملک یوم ایزن الحق للرحمن بادشاہی پا دورت باندی یقینی دا در رحمن ذاتم وکان یومن علی الكافرین عسیرا او شیبا دا غروت دا قیامت پا کافرانو باندی سختا خاص پا دی باندی تقدیم ذکر کرے خواه علی الكافرین عسیرا غیر یسیر رست راضی بلچا باندی نا دا سختا دا سمرا زورا و شوری چی راضی کنا دا پا دی باندی سختا دا خواه مومن و موحد خبارو خبر نئی تپو سنو بکی راش اوز دا بیدتی حالو گورا از پیغمبر دا دشمن حال و یوما یعض الظالم علا یدئیم یاد که آرد چچکون بلگی ظالم سڑے پخپلو لاسنو دا کم ظالمو یقول وای با یا لیتن اتخذتو مع الرسول سبیلا افسوس دے مالرا پنورس باندې افسوس نکوم په دې یو خبر افسوس کوم کاش چې ما نیولې وې پیغمبر سره خپل لار ما ولې ژوند دا خلاف تیرو ما ولې عملونه په سنت نکول مع الرسول یا ویلتا ای هلاکت تی مونگ لران ویل هلاکت توی کن نو دیو تاواز کی چی کم دی ای هلاکتا کم دی نن تا تا دیر ضرورت تی چی راشی چی بیغم شو موت توی نو موت کم دی خوا لیتنی لمت تخیز بلانن خلیلن کاش چی ویز چی نمی وینی ولی فلانی لر دوستان چه دا ولی ما دنیا که دا آغا سر دوستی کولا دا آغا دوستی خو ما تا دیر اگرانا پریوتا ولی دا آغا دا دوستی پوجه بانده زمان جنت پاتشا زمان نعمتو نپاتشو زرک شو ما و دا تباشو ما وینن ما تا مونگا وایوی چه لرشا دا دی گلگلو نا لرشا دی بدا تیانو سر جون متی را سړیا د دین اساس دکې د ریځان خو ځان د کور کمان غټه مونته ده پنساریان دي ته تین اساس دکې بدعت تس دکې ختمونه تس دکې یاسین شریف تس دکې دی سره خو دغه کړه ده دی خو د قران او سنت عقیده نه پیژني دی د خپل مدرسې عقیده پیژني ار یو د خپل مدرسې عقیده جوړ کړل طالبان ته وی چې تاسو به دا عقیده ساتئ فلانن خلیلا زه څه خبرم ما خو یې چې دا اکابر دي دا زمونږ بزرگان دي دا زمونږ اسلاف دي لقد اضلني عن الذکر ډیر لوی ظلم را سره دا او کو چې د قران نه من کړم چې قران لمزه غواړي زکه زه سر په دوره کې کله صابون دوره کې کله میراث دوره کې او کله ارث دوره کې خو غره قران لنانل شي بے ادب بشي ګستاخ رسول بشي لقد اضلني عن الذکر زه خپل په لواړو علم د قران نه بعد یې ځاني پس داږي چې ما تراغلې او ما اورېدلې او ما درسونه هم لیدلیو ما مرکزونه هم لیدلیو ده شاعتا ایخان ارمان بکه گواره زن مدوکا کوا خواه وکان الشیطانو للانسان خزولا و یقینا چی دا شیطان ده انسان ده پارا رسوا کون کریم علی اپریدی جبا شرمونی و شرمون رسوای کی اخلاق ربسی علاو باسی علا سلطا پوی چلک اصرای کم پلو تختی ده بیان یو کو ډیر فصیح او بلیغ او چیلنج ورک نو سره ټینګ کې چې کمپل لاړ خزول شخا خوشر میت په حال کو کې وقال الرسول ابوي پیغمبر په قیامت کې يا ربي چه رب زد دې خپل قوم نه په دې یو خبره باندې خپېما په نورو نه په دې یو خبره باندې هغه څه ده ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یقینا زما دې قوم او زما دې امت نیولیو دا قرآن دا زان نبی ارتا نور سنیا دی چه زما دی قوم قتلو نکلی دی زما دی امت ظلمو نکلی دی گناو نکلی دی لو فره او بدماشه او سرکشه او گمره او شیطانه او مشیکلی نا نا نا دا یو غلطی کلی چه قرآن تا ندی رانید دی شوی نو دا نور غلطه ندی دا غلطه دی خدا دا دی پیداوار ده دا دی نا پیدا شوی کدی قرآن ترانیز دی شوی نو مجال نشت سوال نا پیدا کیگی چی بیا چا گناه کرده وی دا خوچی دا قرآن نا پلا شوی نو دا آزاد شوی شیطان تا آسان شوی وست چی عرص که نو کوا دا خوی او قرآن چی اللاوی رسای می دروان دراندکلا پا دی زانو تلای وره آزادی مکاوی محجورن ابن کثیر وی داسی پریحو ترک الایمان به و ترک التصدیق به و ترک تدبره و تفهمه وترک العمل به والعدول عنه الى غيره من شعر او غناء او لهو او كلام او طريقة كله من هجرانه ده طول القرآن هجران ده چنه پی ایمان راوڑی ایزمونگا حال تا دغا باندی محنت باندی ایمان نی تصدیق که نبکی تدبر که کتاب دیر وقت دا پوز ایلان دی پروتی هر وقت او شما دی بلکلی وطا مجدا تا کم کتاب گوری را نتفاهم پاکی نشتا دا قرآن عمل نشتا با قرآن احترام یې نشته نور کتابونو له داسي الماره او داسي میزونه داسي دا جوړ کړی ښه دا ډېر قدر او عزت دی تقریبا د ایمان راوړې دي او دې ما جوړ کو وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين تسلیدا دغه سیمه پیدا کړی ودار پیغمبر د پار دشمنان د مجرمانو وکفا بربک هادیا و نصیرا او کافی دی رفستان چا تا چه هدایت کئی نو هدایت کئی او چا سرا چه مدد کئی نو مدد کئی بل هادی نشتا پا دنیا کی نو اللہ بستا تا هدایت کئی اللہ بستا مدد کئی دی خلقو پروامسا تا زجر پیرات دا قرآن وقال اللذین کفرو اوائی دا مشرکان لولا نزل علی القرآن جملة واحدة ولنازل نکلیش پدبان دی قرآن پیوزل لکا تورات چراغ لیکو موسیٰ علیہ السلام دبان دی پیوزل ولی رانگی مونگ لشک پیدا کی پڑکی چیزا زان نبی جوڑی اللہوی کذالک او دقا سی لگ لگ برا دی پیوزل نرازی لگ لگ برا دی پیوز اللذی برداشت سو کولی شی لو انزلنا از القرآن علی جبلین ترهیتو خاشی هم متصود دیان من خشی غرنو تن تینگی گی نو انسانو دغسی با لگ لگ نازلو هم لینو سب بی طبیف و آدکا چی مضبط کم پدی سراستا زلو زکا چی زلو تسکو نازه زلو جزتا یو لگ معمولی غوخه ده او انبار پی پروت تی ده پاسا ده ملک و اعتراضونا سوالونا اپا ده پراتا دی نو ده ضرورت تی کنه چه تسلی والا ورکلیشی ده اغیر ده طریقه ده چه ده روزی روزی نوی نوی شبهه پیدا کیگی مسئله پیدا کیگی نو اللہ بولا تازه تازه جواب را لیگی ده طریقه ده نو لنو ثبت به فؤادا چه مضبوط کم پا دی سرستاز رو ورتلنا و ترتیلا اللہ ویزیم پا تجوید سروائی ما تیم پا تجوید سروائی کنخا تجوید ستا ہوئی تجوید دویلی شیدمانا کروالی تا نا دا لفظ صفت نده چه دا لفظ نچاپی رست گرد و قان قان کوا نا نا دا دا معنا صفت تی حضرت شیخ ویلو چه معنا صحیح داشو نو دیتا ترتیل و تجوید ویلشی حضرت علی معنا کړو د ترتیل چې الترتیل تجوید الحروف و معرفت الوقوف تجوید الحروف و معرفت الوقوف چې حروف ادا کې ه برابر ح خ عین غین قاف لام کا او وقوف په یعنی چې په دې ځای وقف پکار دی او په دې نه پکار نرتلنا اللاوی مونږه لولو ډیر په جدا جدا لوستلو سره ان جبريل یادې ولا یاتونک بمثلن دی باندې راځي تا ته په یو اعتراض سره په یو اشکال او په یو شبهه الا جناک بالحق مگر مونږ برازو تا ته په جواب داغي ابړې صحیح جواب کناخه واحسن تفسيرا او صرف جواب بني بلکې خيسته بيان به اوموي چې دې سوالو کې نوغه سره ودا کارو شي جواب به اوم راشي بيان ځکه سوال کړو کنه د اصحاب کف او د ذل قرنين جواب راخه سمره خيسته بيان وسره راوي سمره اصول پکې معلوم شو د معلم او د متعلم او آداب دا سید بادشاہ ہے هر یو جواب سره الله دا سکی و احسن تفسیرا ډیر خسته تفسیر او سره علی الذين اكسان يحشرون على وجوههم چراجم وکړي شي قیامت کې په مخونو باندې الى جهنم جهنم تا اولئک شر مکانا دا خلق دی چې ډیر بد عمل او ناکار عمل او ضل سبیل او گمراه او سیدارین دا دویم باب زواجر او تخویفات دریم باب شروع کیږي کې نقلی دلائل دی د انبیاءونا د قومونو هلاکت ابیا اور پسې تسلیات پیغمبر لا تسلیات تسلیات ولقد اتینا موسی الکتاب یقینا ورکلم موسی علیہ السلام تا تورات وجعلنا ما هو خاو هارون وزیرا امونګه مرګره کو د سره رور د هارون علیہ السلام امدادی کتاب کله ور کړو هارون علیہ السلام یې کله مرګره کړو هارون علیہ السلام خډیر په خوا مرګره شو چې کله هغه فرعون تته نو وی چې وجعلی وزیرا من اهلی او تورات یې لورکو چې خبره ختم شو فرعون هلاک شو فرعونیان غرق شو ارسه ختم شنو بے رستو علا اقرآنو یاتے نامنسل کتاب مخ کے ذکر کئی او جعلنا ماو خواو حارون وزیرا دکا واو کی ترتیب نشتا امام ابو حنیفہ یو ذلوی لی چی واو کی ترتیب نشتا دے صرف دا جمع دا پار رازی چی خبر جمع کئی چی دا کاروم اللہ کڑے دا کاروم اللہ کڑے دا صرف فقلنا اذهبا وی منگا چلال شید والا الى القوم الذين قام فرعونيان تا چې درو جن کړی دی ته نزمونګا نو لاړل داوت ول ورک ورک فدمر نام تدمیرا پونشوا هلاکلم په هلاکت او قام نوح عليه السلام کلا چې درو جن یې کړو پیغمبران یو نوح عليه السلام خو یو تکذیب د ټولو تکذیب دی نو غرقلم دی لرا او ګرځول مونږ دی لره خلقو د پاره عبرت فاتدنا للظالمین عذابا الیما او تیار کړی مونږه د دې ظالمانو د پاره عذاب دردناک وعاد و سمود هل اکړی مونږه عادیان او سمودیان او اصحاب الرس او خلقوکم چې کوی والو سوکی میتن شعیب علیہ السلام قوم دی غیبان سنگا عذاب راوی او سوکوی نا دا جدای او قوم دی پا یماما کی او دا سمودیان سو بقایا پاتشیو علم نشتره چکمی او قوم دی سوکوی صاحب یاسین والری اللہ تمعلومہ چار سوکو فقرونم بین ذالک کثیرم علا کلی دیمونگا پیڑے و قومنا پا دیمین مین کدیر وکلن ضربنا لو الامثال او حری اولا بیان کلی امونگا مثالنا و عبرتنا ہدایت امتا پورا رسول وقت وقت باند او حری امونگ تل احلا کلی پورا پا حلاکت سرم ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطرسو او یقینا راغلی دي دا عربو سو سو زل راغلی دي هغه کلی باندې چې باران شو پاوی باران د کانو او خیر دي دي افلم یکونو يرونها ندی ولی دا سینه کوي چې وګوري هغه تا په عبرت په نظر سره عبرت په نظر سره نو ګوري کنه بلکانو لیرجون نشورا بلکی دی امید نساتی دی بیاجو اندن تسلی اول فیزار آوکا کل جتاوی نکنا دا مشرکان عرب این اتخذونک اللہ حضوان ننی ستال را مگر پٹوکو یو بلتوی احاز اللذی بعث اللہ و رسولا دا غصره دیوی چلا پیغمبر کړي په دې وخت کې خی پیژنې خو دا څه ځان نه جام چې لکه زه نه پیژنم هم دې وبند بي زتي ده کنه خو چې خما شعور سړی په دنیا کې مخاوري سړی په دنیا کې او دې وطن وسره زده او عنادي نو اذا سوق ډېر دې بي زتي مطلب یې کنه خو دیر علی گلی دی اللہ پیغمبرو نو بیا ہوئی وی ارگو رخلی کے دیر لوی تاثیر دیخوا آو دکوی خبری کولی زوات ناستو ما نو بس زیخو عرولیم دخپل خدایان زیخو مرگری شویو ما ما دا خپل سینه پلاسو کیونی وا ازور مور لور که چې دا دین را نو نقلی تاسو پوښتنه کوئ ان کادا نزدیو دے له ذلنا چې مونږه گمراه کړی ویان الہاتنا دی خپل خدایانو نه دی ډیره کمزورې بیان کړي چې پس نه پوي هیڅ نشي کولې نو با زمونږه تیړه تور کو فلولان صبر نه عليها صبر وی ډیر خشې دي نو الکه دا صبر نه دی صبر خشې دي خو یو څو ځای راغلی هغه دا صبر نه دی وی کوم نوې کلک شوی په دې خپل خدایانو باندې نو یې فاړولې مخه ادا هر ځم هر چاته داسې ښه یره بیان کوه خبرې کولې اخلي کې ډېر لوی تاثیر دی ښه وسوف يعلمون حين يرون العذاب زردا چې په یو شی خو هغه وخت کې چې ویني عذاب د جهنم من اضل سبیلا چې ته گمراه کده گمراه څوک دې گمراه د صحیح لارې نه بل زجر ارایت من اتخذ الهه هواو خبر را کما ته دا چا چې نیولې ده خدای لره خپل خواهش خدای نه دی معلوم ده بس خو چې طبیعت تو تسوي نو هغه ده خدای دی ښه دا به د تیانو عقیده ده کنه ښه بس وی تا په اعتماد له خبره راخه ودا خو اعتماد په کار که په ګټه دیو کنهم باندې کار کیږي که په ونه دیو که اعتماد هم به کار کیږي دا خو دې اعتماد خبره ده نو دا اعتماد ده چې اتخذ الهه هو وا طبیعت په تسوی نه کار کوي ها که ګټه ومنتا که خبرې ومنتا که ونه ومنتا که څوک نجس پیر بکیرو ملنګ یو مونته بس هغه د کار سادی او حاجت روايي چې څو ته ویناغه کوي ملنګ براشي لوی مهلو ازوان جان سره بهونی سي د سرنا ای با د سر د چا اوبو داستا نور خدین دي پوښي سودم تشین ده بس آج اتنا بیا سواری نو دا خلقی غر کردی دا خواه او دا خود دارتی اخپل شوقی چا زان لگلی غستی دیر قیمتی راڑو ولی شوق دیکن نا چا زان لموبایل غستی چا زان لسو اچی ملنگ و تاویی چی دا زمان ویوالا سانوی دما دا سرم ندی منی الہ و آخر افانتا تکون علی وکیلا اے شبت و پدی باندی زموار پیغمبر تاوی دی باندی بطا زموار شی او ہدایت بوتا که ام تحسبو یا استادا گمان دے ان اکثر هم یسمعونا و یاقلون چگن دا اکثر خلق پا دنیا کی او ری دن کے و پوی دن کے دے تی دے ظاہر تا گوری چلا ول ډیره خیستا سی قور کړی دا ډیر سی قناک سړی می ولید وای ښا کپره د بادشاہانو دا او پوزه د چا دا داخلق لګیا ویر ډیرو خيار سړی ولی پوزه وی د توتی په شان دا ادا سو سړی ډیرو خياري په دا پوزه کې چللې یسمعون او یاقلون استاد اخیاله چې د ظاهري شکل خاسته ده او سه قناک دي ډیرو ها ا تصویر یې ډیر فن کوي نو تاسو وایي چې دی او خيار دي حاده تجربه کار دي حاده د دین خبر دي د عقیده نه خبر دي دی په څه مزه کلی تاجت نشتا عقیده تاجت ته چې اکثر خلق یسمعون او یاقلون دي د دنیا په حیثیت سره لوی دي او چت دي انهم الا كالانعام ندی دا مگر پشان د ډنګرو بلهم اضل سبیلا بلکې دا غینوم زیات گمراه دی په دین کې دلیل عقلی ذکر کوي الم ترى الى ربک تنګور خپل رب ته نو رب سوک لیدې شي خامخا و سردل تسوائیو کنا نگوری تا قدرت او صنعی او خلق د خپل رب ته اسمانونو ته وګوره ازمکه ته وګوره دا د الله خلق دی کنه دا د الله ایجاد دی کیف احمد ذل سرنګي وګت کړي سورې چنور نیرا خطلې ټوله دنیا په سوري کې ده دا سورې سمرو وګت کړي ولو شال جالو ساکنا کخوا خیوی نگر زولی بیوده همیشه ده پار اولار دا سور بنا رو که ده نور بنا را تا گرمی بنا را تلا نا دا دا اللہ عدت نده نا اگا خویوشی پا خپل حال نپری دی نا انسان پا خپل حال پریخ دی نا دنیا پا خپل حال پریخ دی نا بادشاہ پریخ دی نا گدا پریخ دی نا مالدار پریخ دی نا غریب پریخ دی په یو حال خو الله سوک نپری دی کنی سمرا خوا مونگو هم خوشحالو چی ارا گرمی نشتا او سار سمرا خیستا واخ دی لجالو ساکنا اونا دا سنکی سکون با پا قیامت کی سکون با پا جنت کی دنیا دا سکون زین دی دا خو زانگو دا ناغا سور سنگ پا زی پر نخو دا نو اللہ وی نور می راو خیجاو کن چو نور راو خوتن بیا سور ٹنگی دیشی سم جعلن الشمس علی دلیلا بیا مونگا گرزول دے دانور پدی سوری باندی دلیل دلیل ستوی چو تداغینا حال معلوم ہو لشی نو دا سور تا سنگاو پی جند پنور چو نور راو خوتن و بزدها تتبين الاشياء تنبيوي چار شي په زد سره پی جن دیشی شپا پر ورځې پی جن دیشوا اسمان پزمکاو پی جن دیشو او خوګ د تاریخ د وجنو پی جن دیشو نو خلق معلوم کو چې دا خوګ دی دا تاریخ دی درن اوس په خلق په یو بل پی جن دخه چې درن دی ته اوس په دی ته وي نو ارشی الله په زد سره معلوم کړي چه سوری پسا شمس پی دلیل شو چه نور راو خوتنو سوری حرکت شو روکا شب گوریزان ہو گئی ہے شپا ختم شو کنا دنور در آختو پو جبان دخوا جلوی وی نور چه راو خوتنو شپا لالاو تختی لیکن دا اللہ دین پاگی فنا نرازی این چمن معمور ہوگا نغمه توحید سے دا چمن بامیشه دا پارا بادی پا دی بات باران نرازی دا دنیا پسی دنو باندی بات باران او پنا رازی خواه سمم قبضناو بیا مونگا را غندو دا سوری لینا اقبل زانتا قبضن یسیران پرا غوندو لګ لګ سره چې څوک پینې پويږي چې هغه سورې سوشه د غرمی په وخت کې سورې نه کنا چې کم په لاله الله یو مازان تر غوند کو د دقه سي مثال د دنیا دی دنیا یو سورې دی دا برور ولله را غونډي اړو پته وونه لګي الله غزا ته چې ګرځولې د شپه لباسن جامان والنوم عصباتا او خوب و ارام راحت بدن و جعل النهار نشورا و گردول دروز دپار دخوری دو و هو الذي دلائل دیو ترد بان اللہ غزات دیچرا لیگی هواگانی بشرم بین اید رحمت خوشخبری ورکی مخ کی در رحمت پلنا چی باران واندلنا من السماء ایمان طهورا اللہ ایمون ورولی دا اسمان ناو با پاکی و پاکو انکی طہور سمانا پاکی ام دی و پاکو انکی ام دی لنحی بی چجواندی کو پدیو بو سرا بلتم میتن اگا کل وچ و نسقیهو اسکو پدیو دیو بولر مما خلقنا انعام وانا سی کسیر هغه چا باندې چې مونږ پیدا کړی دي ساروی ډیر او انسانان ډیر دا هله یو قسم آبادی ذکر کو دي انسان د جسم تربیت پدې سره کی نو د روح تربیت ولقد صرفنا بینهم ليذكرون یقینا مونږه بار بار بیان کدا قران د دې په میان کې چې عبرت نه واخلي فبا اکثر الناس الا كفورا اراده نه کوي د اکثر خلکو دسو د عبرتو د عملو د اصلاح د هدایتو ها الا كفورا د دې اراده ډیره کوي نو د ناشکرې ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا کچره زمو خخه وینم برا لګلو په هر یو کلی کې يرون کې نو تا تبا سانوا تبا صرف دمکی والو د پار نذیر وی نو مدینه کې وبل سو کو نو طائف کې وبل سو کو نو پشام کې وبل سو کو نو عراق کې وبل سو کو تا تبا سانوا خدا مونږ غزا سو نکړه په کل قريه نذيرن کلی مستا شان ښکارا کو مخلوق ته چې دا ټوله دنیا پیغمبر دی فلا تطع الكافرين نو خبره د کافرانو ممنه ور دی وتا تدیر خوږی پستی جرګی مشورې خبره ونمن وجاهدهم بی جهادن کبیرن jihad کوا دی سره په قران دا ډیر لوی jihad دی دی سره ډیر منزل غسیږي خان فهو الذي الله ذات مرج البحرين چې روان کړی دو دریابونه هذا عذب فرات دا یو خوک دی خالص مؤمنان دی مسلمانان دی موحدین دی خواگ خواگ و هذا ملح اجاج او دا بل دریاب دی مالگین دی او تریخ دی و جعل بین او ما برزخ و حجر محجور پیدا کری دا پمیند دوالو کی او پرده و دا سی پرده دا چی بند دی دیر مضبوط و چه لا يلتقیانی بینهما برزخ اللہ ابغیان فیو بل اولی روڑی نا ادو دریابون روان دی اللہ آغازات تی چه پیدا کرده دی دو بونا یو خیست بنده فجعلو نصبا و سوحران دو سمر عزت من کرده دی دو خان دانه و لخپل کرده دی گردولی دل را صاحب دو نصبا و دس خرگنه یو خپل خاندان دی مور او پلار او بلی چې کم دی که وعده کرده دی سمر عزت من دی وکان ربک قدیر او ربستا قدرت والی دی پارس و زجر کی دلائل و نفس بندگی کی دا خلق و بغیر دلان اداغ چاچنو لفیدور کولشیون نقصان وکان الكافر على ربه ظهیر او یقینن دا کافر انسان خپل رب باندې ځان زور ورغنی ګورو تا هاوی شتګنه وی شفاعت بکیږي موږ ډیر ګناګاری هوتا بخنه بغیر اته وی څوک بکیږي لیکي د خدای نه چې خدای تا دې ولې غار کړو تا دې ولې هلا کړو یس دې په خدای سره مقابل لیکي یو دا معنا ده زم یقیناً دا کافر انسان علی ربی ظهیرا دخپل رب تشا کړی دا او نرخاته ته مخ کړی دی د سیمره ور شوې دی ها علی ربی ظهیرا خپل رب ته شا کړی دا قران ته شا کړی دا امر سننا کلا مبشر و نذیر مونږ نه لګلې دنیا ته ته مگر خوش خبری ور کوون کې ويرون کې قل ما اسألكم عليه من اجر وايا ما خستاسو نه سوال نه کړی په دې دین باندې په دې مسله باندې صدا اجر ها دا مې کړی دي الا من شاء مگر هغه څوک چې خوخه شي د زور کار نه دی خود خوشاله کار دی د سوچ او د فکر کار دی د مشورې او د جرګې کار دی مور او پلار سره د مسلات کار دی من شاء چې خوښیشي اي يتخذ الى ربي سبيلا چې نسي خپل رب تلارو نو بودي نسي فليتخذ دا سره دا خو د زور خبره نه ده خیر دې کستانن فکر کارو نکن سبایو که بلا رد دیو کی دا خو زور نشتا لیک را بیتی فتوکل علی الحی الذی لا یموت اعتماد کوا باغ ذات چه جوانده ده چه مرگ پی نرازی نور خو پتولو رازی فسب بحمدی سناوی اپ حمد دا اللہ سرم وکفا بی بذنوب عبادی خبیرم کافی دے اللہ پا جرمونو دخپلو بندیانو باندی خبردار اغا ذات چی پیدا کری دی اسمان نوز مکاس چی پمیند دی دوارو کی دی پانداز دشپا گرازی کے سمستوا اللہ عرشو بیا برابر دی پارش باندی ایس تکلیف وطنشتا حضرت شیخ وی چی برابر سمانا پیلے کدی اصلینا تپوسو کی وی وطا چی رازا کنمو سر لوڑے اخرا وی برابر ما لوڑے چه شربت هر څه مله برابر دي پارش باندې چاته عزت نشته کنه خا الرحمن ډیر مهربان ذات ته فسأل به خبيرا نو بل چانه سمغواړه بل سون بل بتاله سوک صدر کی اشته بدنه واخلي دلانه سوال کو زکا چې خبردار دي فسأل به بهتر معنا دادا سوال کوا دا اللہ نا چی خبر دیستا پا حال باندی کلا چیوی لیشی دیتا چی سجدو که رحمان بادشاہ تا آلو نوائی دی ومر رحمان سوک دی رحمان سوک دی تخو منگا تا توحید بیان که ابل پلا پخ پلا شرک که چی اللہ رحمان رحیم ام وی چی یو ذاتا ام پا کی گنا جوڑے ومر رحمان انسجدو لما تامرنا اے مونږ سجده وکړه چاته چې ته مونږ ته حکم کړې ولې مونږه سجدي خاون نه پیژنو وزادهم نفورا او استاد دعوت وته تیخت زیاته کی نفرت کی بیا ستانه خا نو جواب راغلو بنی اسرائیل کې چې قل ادعو الله او ادعو الرحمن ذات یو دی صفاتونه ډیر دي چې هر نوم اخلي نو هغه ته نه مراد دی بل څوک نه واخر الدعوان